μεγάλος Nat King Cole τώρα. Το τραγούδι είναι του 1940 και αυτό βέβαια έχει γνωρίσει πάρα πολλές ερμηνείες. Εμείς το ακούμε με τον Nat King Cole και το κουιντέτο του George Shearing. Let There Be Love. Let there be you, let there be me, let there be oysters under the sea, let there be wind, an occasional rain, chili con carne, sparkling champagne. Let there be birds to sing in the trees, someone to bless me whenever I sneeze. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love. Let there be cuckoos, a lark and a dove, but first of all, please let there be love. Ήρθε η σειρά τώρα του Dizzy Gillespie. Η ηχογράφηση είναι του 1942, όταν το συνέθεσε το κομμάτι, που δεν είναι άλλο από το πολυακουσμένο από τις διάφορες ερμηνείες A Night in Tunisia. Dizzy Gillespie. Είπαμε οι διάφορες αποχρώσεις της jazz. Η Cassandra Wilson τώρα στο Harvest Moon, που όμως είναι σύνθεση του Neil Young. Από το άλμπουμ που είχε βγάλει το 2007 και από την ταινία My Blueberry Nights. Getting light and the moon is climbing high. I want to celebrate. She's shining in your eyes. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in love with you on this harvest moon. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε το Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τζόκερ, από τον ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Τα καλύτερα του 2015. Τίποτα δεν πρόλαβε. Εκεί που ήταν να γίνουν όλα, εκεί που ήταν να γίνουν τα πάντα, σε αυτή τη χώρα, δηλαδή άνθρωπο. Εκεί που θα πάνταγε στο κουμπί και θα γινόμασταν σαμονή. Ναι, σαμονή. Εννοώ ελβετικό σαμονή αυτό εννοώ, ναι. Γίναμε ελληνικό σαμονή. Τώρα με καπέλο φορείς. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το κομμάτι που έχει σειρά τώρα λέγεται Night Train και αυτό είναι από τα πολύ διασκευασμένα. Πρωτοεμφανίστηκε το 1951. Εμείς το ακούμε σε μια μετέπειτα διασκευή που έγινε από το τρίο του Όσκαρ Πίτερσον. από τους σπουδαιότερους πιανίστες της jazz, Oscar Peterson. Ακούσαμε το Night Train, Oscar Peterson Trio. Ο τύπος αυτός για 60 χρόνια έκανε συνέχεια συναυλίες σε όλο τον πλανήτη και έχει αφήσει πίσω του χιλιάδες ηχογραφήσεις. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος μετά τις ειδήσεις και τα διάφορα. Θα είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε με τις αποχρώσεις της jazz, ακούγοντας τη σύνδεση των George και Ira Gershwin από το 1935 στην μετέπειτα ερμηνεία της Nina Simone I Love You, Porgy. Let him take me. Don't let him handle me and drive me mad. If you can keep me, I'm gonna stay here with you forever. And I'll be glad someday. I know that he's coming. He's coming to call. He's going to handle me and hold me. It's going to be like that. If you can keep